پانے کے لیے میرے آقا ہوں گے موجود، وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جا رہا ہے. نیز باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی یہ بیان دیکھنے اور سننے کی ترکیب کی گئی ہے. پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی ہمیں سننی ہے. نیت کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا. نماز عشاء بھی با جماعت ادا کی جاتی ہے اجتماع کے صلاۃ والسلام کے فوراً بعد، تو نماز کا انتظار کرنے کی بھی نیت کر لیجیے کہ میں نماز عشاء کیا انتظار کروں گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. حتی الامکان جن سے ہو سکے نیت کریں دوزانو بیٹھ کر پردے میں پردہ کیے، حتی الامکان نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ بیان سنوں گا. آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا حسب موقع عز و جل. وصل اللہ تعالی علی وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا. اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی ایک اچھے انداز سے حسن اخلاق کے ساتھ اسلام بھائیوں سے ہاتھ ملاؤں گا، سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا. انشاءاللہ جتنی اچھی اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ عموماً ہمیں مواقع ملتے ہیں ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں، لیکن نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب کے حوالے سے پھر مسائل ہو سکتے ہیں، لہذا نیت کر لیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملتا چلا جائے گا. کل جمعہ ہے اور روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی جمعہ کو 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، سیدھی طرف سے الٹی طرف سے آگے سے پیچھے سے آتا ہے. میرے سامنے آ کر کہتا ہے تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر آ رہا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالی بخشنے والا تو ہے، لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ اور ایمان اعمال صالح یعنی نیک عمل اچھے عمل والے ہیں، لہذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور شیطان میرے پیچھے سے مجھے خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ سے غافل نہ کر، کیونکہ رزق تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں یعنی سیدھی طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے، اس وقت میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ لے کر آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیطان کتنا مکار، عیار، دھوکے باز، اور کتنا یہ پیچھے پڑنے والا ہے، یعنی تباہ و برباد کر دینے کی گویا کہ ایک اس کا مشن ہے۔ اس کا شیطان کا جو مشن ہے یہ ہے مسلمان کو برباد کرنا، اس کے ایمان کو برباد کرنا، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری کو برباد کر دینا، یہ اس کا مشن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے کس طرح بہکانے کی کوشش کی۔ پہلے اس نے کسی اور انداز سے بہکانے کی کوشش کی، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں اور بے باک رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کریم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، بے شک وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں اور جب کوئی ہمیں کہے کہ جناب اس کی نافرمانی نہ کرو تو ہم کہے کہ اللہ بخش دے گا؟ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مگر اس کی بندہ رحمت پر نظر رکھ کر نیکی کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اسے راضی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری آیت کریمہ اس پڑھ لی، مطلب آیت کریمہ اس شیطان کو کا رد کر دیا آپ نے آیت پڑھ کر، اور یہ ان کی بھی اللہ تعالی سے کی کیسی پہچان و معرفت اور کیسا مقام ہے کہ یہ شیطان کے وسوسوں کو اور شیطان جو ان کو بہکاتا تھا، ان کے دلوں میں جو فریب ڈالتا تھا، یہ اس فریب کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم خوش فہمی میں آ جاتے ہیں، یہ خوش فہمی میں نہیں آتے۔ مجھے یاد آ رہی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی مشہور حکایت کہ جب آپ کا نزا کا وقت تھا تو آپ نے زبان سے یہ ارشاد فرمایا، نہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں نہیں ابھی نہیں۔ قریب کے لوگوں نے کہا حضور کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں ابھی نہیں. کہا شیطان آیا تھا اور کہنے لگا احمد تو خوش نصیب ہے جو مجھ سے ایمان بچا کر جا رہا ہے. اے احمد تو خوش نصیب ہے جو مجھ سے ایمان سلامت لے کر تو جا رہا ہے. تو آپ فرماتے میں نے شیطان کو جواب دیا ابھی نہیں, ابھی میری روح بدن سے نکلی نہیں ہے ایمان پر, لہذا میں تجھے غافل نہیں ہوں. نہیں نہیں ابھی نہیں, یعنی شیطان مردود ہے. یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی بیکانے پہنچا تھا, اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی شیطان کا رد کیا. یہ اور کئی بزرگوں کے پاس آتا رہا, مگر یہ بزرگ اللہ کی رحمت سے شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر آگے بڑھتے رہے. آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک اول بات یہ کہ اللہ کے یہ نیک بندے کس قدر عمدگی کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھتے تھے. پھر رزق کا خوف, جب رزق کا خوف شیطان دلا رہا ہے تو آپ قرآن کریم کی 12ویں پارے کی وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں جس میں باقاعدہ اللہ تعالی نے یہ اس بات کا ذمہ لیا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی جب اللہ تعالی نے ہی رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر محتاج میری اولاد کی محتاجی کا خوف کس چیز کا. شیطان پھر بہکاتا ہے, آپ فرماتے شیطان پھر بہکاتا ہے, اور وہ اس طرح بہکاتا ہے یعنی میری تعریف کرتا ہے. جب میری تعریف کرتا ہے تب بھی شیطان کا رد کر رہے اللہ اللہ اللہ, کیسے یہ مقام والے لوگ تھے کہ بول عاقبت للمتقین, کہ جب شیطان تعریف کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عاقبت تو متقیوں کے لیے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. یعنی میں اچھا تب بنوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا, میرا انجام اچھا تب ہوگا جب میں متقی بنوں گا. کمال. تو یوں شیطان کے یہ مختلف وار ہیں, مختلف اس کے بہکانے کے انداز ہیں, اور یہ خود قرآن کریم میں اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے. قرآن کریم نے ہم نے بتایا ہے کہ شیطان اس معاملے میں کیا کہتا ہے. سورہ آراف کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان کا یہ اعلان قرآن کریم نے بیان کیا, پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ان میں آؤں گا اور تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بدبخت کہتا ہے, پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, یعنی یہ شیطان نے کہا نا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, اس کی وضاحت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے یہ بیان کی گئی ہے کہ سامنے سے کیا مراد ہے. جو شیطان کہہ رہا ہے میں سامنے سے آ کر بہکاؤں گا تو سامنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا, میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا, اور پیچھے سے آ کر جو ان کو میں بہکاؤں گا اس سے کیا مراد ہے؟ ٹینگے پہ پیچھے سے آؤں گا, ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا, اور دائیں سے کیا مراد ہے؟ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا, اور بائیں سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا. اب چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے, شہوتوں اور برے افعال اور اعمال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی کوشش خرچ کرنے کا عزم کر چکا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑے سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں. یا وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا, ایک تو عزم کیا ہے ان کو بہکاؤں گا, پھر یہ اچھی بری صفات سے انسان کی واقف تھا, یا اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر اور اس کی طاعت اور فرما برداری سے روکے گا. تو یہ ہے شیطان کا مکر و فریب. یہ اتنا بدبخت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے بھائی اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں, شیطان کے اس مکر و فریب کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑ دو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کوٹھے سے بندے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کو کوٹھے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو اور کنٹے سے بندہ ہوا. یعنی مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے کس و بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے کہ تم ہجرت کرے گا تو تیری پوزیشن تو یہ ہو جائے گی, تو وہ ہجرت سے روکتا ہے. لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے کیسا بدبخت ہے. اور وہ شخص سے کہتا ہے کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان و مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے, اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور آئے خدا میں لڑتا ہے یا جہاد کرنے پر کے لیے چلا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے, اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے, اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے, اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا تو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ تعالیٰ میں شیطان مردوں سے پناہ عطا فرما. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان مردوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے اور اسے کسی طرح سستی و غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو. کیا فرمایا؟ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو, کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں. آئے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا ہمارے لیے سبق آموز ارشاد ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا تصور کریں, ہم صبح آج ہی کا دن لے لیں, چلیں کوئی 9 بجے اٹھا ہوگا, کوئی 8 بجے اٹھا ہوگا, زی قسمت فجر پڑھ کر سو گئے ہو اور فجر بھی جمع سے پڑھی ہو, فجر کی نماز بھی ہم نے ادا کی ہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اور آج سننے والے یا آئندہ سننے والوں کے لیے ایک سوال قائم کر رہا ہوں. پورا دن گزر گیا, پچھلے 12 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹوں کا ایک جائزہ لیں, ایک نظر اپنے پچھلے 26 گھنٹوں پر ڈال دیں, اور صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں، ہم نے شیطان مردو سے کتنی بار پناہ مانگی؟ یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا. ہم کتنی دفعہ اس بات پر غور کرتے رہے کہ شیطان مجھے بہکانے پر تلا ہوا، شیطان اعلان کر چکا ہے. میں سورہ آراف کی آیت آپ کو آیت کریمہ بیان کر چکا ہوں، شیطان کا اعلان کر چکا ہوں کہ شیطان کتنا بدبخت ہے اور کتنا یہ اعلان کرتا ہے. یعنی یہاں تک اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں شیطان کہتا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بدبخت اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا. دیکھیے یہ شیطان مردود کے اعلانات ہیں، قرآن کریم کھول کھول کر شیطان مردود کے یہ اعلانات ہمیں بیان کر رہا ہے. اور یہ ایسا مردود ہے کہ یہاں گمراہ کرنے کی نسبت یہ اللہ کی طرف کر رہا ہے بدبخت، جبکہ خود اس نے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس سے تکبر کیا تھا. انشاءاللہ اس کا بیان میں ابھی کروں گا اگر مجھے موقع ملا. تو آپ غور کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں، شیطان کا کتنا واضح اعلان ہے. شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا. اور پھر کہتا ہے کہ میں ان کے آگے ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اور اس کام کے لیے کہ وہ بہکائے گا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت لی کہ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. قال انک من المنظرین، اللہ تبارک مہلت دی، فرمایا تجھے مہلت ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا سورہ حجر کے اندر قال فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا بے شک، اللہ تعالی نے فرمایا بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے. یہ مہلت کب تک کی ہے؟ اور یہ نفخہ اولا، پہلا جو نفخہ ہے سور پھونکنے والا، جب سب لوگ مر جائیں گے. شیطان مردود نے دوسرے نفخے یعنی دوسرے سور پھونکنے تک یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس مردود کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفقے تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو آپ اور ہم غور کریں کہ اس کو مہلت کب تک کی دی گئی ہے، اور اعلان کیا کرتا ہے، اور کس انداز سے یہ بہکانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہہ چکا، اعلان کر چکا. اور قرآن کریم میں ہمیں رب تبارک و تعالی نے اس کے متعلق ارشاد فرما دیا. اور آپ غور کریں اس پر مزید، میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ. شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ. اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا. کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے رب اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے. تو یہی تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، اللہ کی پہچان رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں. انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے, حالانکہ تم جاہل عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو, تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج اور بہت زیادہ محتاج. حالانکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو حمزہ تھا اسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا. مگر آپ دیکھیے کہ ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کس انداز سے کی جا رہی ہے. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے آپ کو ارشاد بیان کیا جو رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے, اور یہاں میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیان کر رہا ہوں جو آقا نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو, کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں. ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سونے سے پہلے ہم بھی نیت کرتے جب بستر پہ جائے تو یہ کہہ لیا کرے. کیا کہنا ہے ذرا مل کر کہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مشکل نہیں ہے, آسان ہے, اور یہ معجم الکبیر کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. تو کیا پڑھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے, کیا کہہ لے, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال رہی تو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہماری شیطان سے حفاظت فرمائے, اس کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے, بڑا دھوکے باز ہے, طرح طرح سے گما پھرا کر یہ دھوکے دیتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے چند آیات کریمہ میں بیان کی, حدیثیں بیان کی, حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بڑا ایمان افروز آپ کا انداز مبارک بیان ہوا. اور یہ شیطان مختلف انداز سے بیکار ہے, کیونکہ یہ خود گمراہ ہے, یہ خود گمراہ ہے, یہ اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا ہے, یہ نکال دیا گیا ہے, اور مطلب یہ اتنا بدبخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ارشاد فرمایا, یعنی قرآن کریم میں سورہ آراف میں ارشاد ہوا کہ یہاں سے اب شیطان کا یہ ایک سمجھے کہ ایک بیان چل رہا ہے شیطان کے بارے میں, اور ہمیں کس نے پیارے انداز سے قرآن کریم شیطان کے مکر و فریب سے, اور یہ کس طرح گمراہ ہوا, کس طرح بہکا, اور یہ اب کیا دعویٰ کرتا ہے, اس حوالے سے یہ پورا یہاں سے مضمون ہمارے سامنے ہے. سورہ آراف میں آپ پڑھیں آیت نمبر 11 سے آپ آیت کریمہ پڑھیں, وہاں سے 18 تک جائیں. آیت نمبر 11 سے جائیں 18 تک سورہ آراف کے اندر, اور وہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مردود شیطان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا. اور یہ آپ پڑھے سراط الجنان سے, کس میں پڑھیں, تفسیر سراط الجنان کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 273 سے یہ عنوان شروع ہو رہا ہے. اتنا ایمان افروز, اتنا سبق آموز یہ بیان ہے. اور بالکل ہمیں مطلب جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدے طور پر فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور بچہ بچہ جانتا ہے ہمارا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. پھر بہکانے کا اس نے دعویٰ کیا ہے, بھٹکانے کا اس نے دعویٰ کیا ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے وسوسے ڈالنے کا اس نے دعویٰ کیا ہے. اور کبھی دینی معاملے میں, کبھی دنیاوی معاملے میں, کبھی اور شبہ ایمان کے معاملے میں شبہات ڈالتا ہے کہ کتنا بیکار چاہیے, گناہ کی طرف ابھارتا ہے, اور ہم ہیں کہ اس سے غافل ہیں. یہ تو قرآن کریم اتنا واضح بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہاری صورتیں بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اب یہاں پر بیان کیسا شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ویسے سورہ بقرہ میں موجود ہے, وہاں بھی آپ صراط الجنان کا اگر آپ مطالعہ کریں سورہ بقرہ میں, وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 34 سے. آپ وہاں بھی دیکھیں, یہ بڑا مطلب جو میں آپ کو عرض کر رہا نا, قرآن کریم کو اگر آپ یوں ہم پڑھنا شروع کریں نا, بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اب جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا, اب سوچئے کہ کیسی ترتیب ہے قرآن کریم کی. اور جب ہم صراط الجنان پڑھتے ہیں نا, تو فوراً جیسے آ جاتا, اچھا یہ یہاں بیان, اچھا ایک بیان وہاں بھی موجود ہے, اچھا یہ بیان وہاں بھی موجود ہے, اچھا یہ بیان وہاں بھی موجود ہے. اور شیطان کے مکر و فریب کے بیان تو کہاں کہاں پر بیان کیے گئے, کہاں ہم شیطان کے مکر و فریب کو سمجھیں اور اسے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو. جب اللہ تعالیٰ یہ جن ہے, یہ فرشتہ نہیں, اچھا یہ نا یہ مخلوق ہے جنوں کی, اور یہ اس نے بڑی تباہیاں مچائی ہیں زمین پر. جب یہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے, جی ہاں یہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. جیسے آج آپ دیکھیں کئی جگہوں پر شیطان انسان کتنے فتنے پھیلاتا ہے, اچھا آپ دیکھیں کتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا, اسی طرح جنوں کی قومیں ہوا کرتی تھی. جب انسان کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی, حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی, تو وہاں اس وقت یہ جنوں کی پوری ایک مطلب دنیا تھی, یہ بھی فتنے کرتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا تھا, فرشتے عذاب لے کر نازل ہوتے تھے. اس میں یہ ابلیس کو فرشتے لے کر چلے گئے, اور یہ پھر اس کی پرورش, اس کا مطلب کہ اس کا جو بڑا ہونا تھا فرشتوں میں ہوا. یہ ہے بنیادی طور پر جن, آگ سے بنا ہے, اور اس میں یہ پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے معلم الملکوت بن گیا, فرشتوں کو واس کہتا تھا, سجدے کرتا تھا, اور مطلب عبادت گزار تھا. یہ ایسا مطلب اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. اب اس کا کام تھا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا, اس کا کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, یہ سجدہ کر دیتا, اسے سجدہ نہیں کیا. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, کیوں سجدہ نہیں کیا یہ بھی اللہ جانتا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا, کس چیز نے تجھے روکا. کہتا ہے بولا انا خیر منو, کیا کہتا ہے, میں نے اللہ فرماتا میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو آدم کو سجدہ کرو, تو تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا. تو کہتا انا خیر منو, میں اس سے بہتر ہوں. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور بہتر ہونے کی کیا بات کرتا ہے, میں اس سے بہتر ہوں کیوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. اس سے ابلیس کی مراد کیا تھی, اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ مٹی آگ مٹی سے افضل ہے, اور اس نے آگ مٹی سے افضل ہے کو کیوں کہا کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے, کہ آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے, تو آگ مٹی سے افضل ہو گئی. اس سے اس طرح کی چیزوں کی بیان کیا جو مختلف کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے, علماء بھی اس طرح کے ارشادات عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کی یہ بات ہی غلط تھی, اس کی یہ بات ہی غلط تھی. بات کیسے غلط تھی کہ آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ درست ہے ہی نہیں. وجہ اس کی آگ میں تیش ہے اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے, اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں. تیش, تیزی, بلندی, یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں. جبکہ مٹی سے وقار, حل اور صبر حاصل ہوتے ہیں. یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں. مٹی امانت دار ہے, جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے, جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے. مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی. نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا. اللہ تعالی کا واضح حکم موجود ہوتے ہوئے کہ آدم کو سجدہ کرو, اللہ نے واضح حکم عطا فرمایا آدم کو سجدہ کرو, تو اللہ تبارک و تعالی کا, اللہ پاک کا واضح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا, جو قیاس نس کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کے لیے تھا, اور اس لیے کہ شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے. نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا یہ ظاہر ہو جائے. تو اب آپ اس مضمون پر غور کریں, شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر نے, اللہ کی نافرمانی کر کے اسے تکبر کے ذریعے اسے رب کی نافرمانی کی. کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس مردود کو چاہیے تھا کہ سجدہ کر دیتا, اللہ کا حکم تھا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ. ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ابا واستکبر اور اسے تکبر کیا, وہ کانا من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. تو شیطان نے تکبر کیا اور غلط بات کی, بات یہ غلط کی کہ میں اس سے اب بہتر ہوں, کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ان کو مٹی سے بنایا. مٹی میں عاجزی ہے, مٹی میں انکساری ہے, جس کا میں نے ابھی آپ کو بیان کیا, اور آگ سے اس کی جو چیزیں بیان کی سے تکبر, اور شیطان نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی, تمام دیکھنے سننے والوں کو اس تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے. بڑا گندا مرض ہے میرے میٹھے پیارے اسلام میں تکبر, بڑا گندا مرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے, مجھے بھی محفوظ فرمائے. اچھا یہ مجھے درست کروایا گیا ہے. ثم لا آتینہم, ثم لا آتینہم, ثم لا آتینہم, یہ صحیح ہے. تو میں نے آتینہم کہا تھا, آتینہم ہے قرآن کریم میں, تا کے نیچے زیر ہے, مجھ سے زبر پڑا گیا تھا, یہی ہے نا. صلو علی الحبیب. اچھا الی یوم الوقتی ہے, مجھ سے یومل پڑا گیا, یعنی میم کے نیچے زیر ہے, میں نے میم کے اوپر زبر پڑھ لیا تھا. الی یوم الوقت المعلوم, جزاک اللہ خیر. دونوں جگہ زیر کی جگہ زبر پڑھ لیا گیا تھا. صلو علی الحبیب, اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تکبر, اللہ ہمیں تکبر سے بچائے, حق کو قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اپنی غلطی ماننے کا جذبہ عطا فرمائے, اور تکبر کی آفتوں سے محفوظ کر کے ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالی کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اللہ تعالی کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق متکبر ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے، اخلاق ستھرے کر دے، ملنسار بنائے، نیک بنائے، متقی بنائے، عاجزی والا بنائے، تکبر کی آفتوں سے بچائے۔ اتنا عجیب مر، یعنی خود کو دوسرے سے بہتر جانا یہ تکبر ہے، اگلے کو خود سے گھٹیا سمجھنا یہ تکبر کی جو تعریف ہے، یہ اس کا ایک خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب ہم اپنے آپ پر غور کریں نا میرے میٹھے پیارے سمجھو، تو تکبر کہاں؟ کیا خاندان اچھا اس سے تکبر ہے؟ شکل اچھی اس سے تکبر ہے؟ یا لباس اچھا پہن لیتے اس سے تکبر ہے؟ قیمتی لباس پہنتے اس سے تکبر ہے؟ اگلا غریب ہے اور تم امیر، اس سے تکبر ہے؟ اگلا چھوٹا ہے تم بڑے، اس سے تکبر ہے؟ تم اب منصب بڑا، اس سے تکبر ہے؟ کس چیز، کون سی چیز ہے جو تمہیں تکبر میں لاتی ہے؟ ایک لمحہ نہیں لگتا خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا، آگ کا ایک جھٹکا منہ پر لگتا ہے، منہ جل کر منہ ختم ہو جاتا، جل کے ختم ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے انسان، تھوڑی سی دیر نہیں لگتی، تیل کی تھوڑی سی وہ چیٹے جلتے اس کے کھولتے ہوئے تیل کے چیٹے چہرے پر پڑ جاتے ہیں، چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا حسن لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو امیر آدمی سوتا ہے، امیر آدمی رات سوتا ہے جب امیر ہوتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو غریب ہوتا ہے۔ رات کو سوتا ہے تو زکات دینے والا ہوتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو زکات لینے والا بن جاتا ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگتا غریب سے، امیر سے غریب ہو جاتا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا امیر سے غریب ہو جاتا ہے، غریب سے امیر ہو جاتا ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ تکبر کدھر گیا، کیسا تکبر؟ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ، بالکل شادی ہوئی تھی، شادی کی رات تھی، اپنی بیوی کے ساتھ وہ پہلی رات تھی، تو رخصتی کے بعد دونوں مل کر کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ایک تو شور اٹھا، اب وہ شادی تھی، پہلی رات تھی، اس کی ایک اپنی دماغ میں اس کو مستی تھی، خوش بھی ہوتا، مگر دروازے تک گیا، جیسے دروازہ کھولا تو ایک فقیر تھا، نہیں پہلے بیوی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے، تو اس نے کہا کون ہے؟ تو میں نے کہا کوئی فقیر ہے اور کچھ مانگ رہا ہے، بھوکا ہے۔ تو شور کو غصہ آئے گا، یار یہ کون سا ٹائم تھا، فقیر ابھی آیا ہے اور اس نے بڑا مطلب کہ متکبرانہ انداز، تکبر والا، غرور والے انداز سے دروازے پر گیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک پہلے تو سنائی، دانتے گھسے مارے، خوب اس کو مطلب ذلیل کیا، رسوا کیا اور اس کو بھگا دیا، اور وہ تو چلا گیا، مگر اس کے فوراً بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی اور وہ مطلب کہ ایسی حالت پیدا ہو گئی گھر کے اندر کہ سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ اس کی بیوی سے الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ شور جو تھا وہ ایسا عجیب مرض لگ گئے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل گیا، اور بیوی تو فارغ ہو گئی تھی، اس کی شادی کسی اور مرد سے ہو گئی، جس سے شادی ہوئی وہ دونوں ایک دن گھر میں کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، جیسے دستک ہوئی تو وہی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی مطلب کہ وہ اس کی تو چیخ نکل گئی اور وہ حالت خراب ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ شور نے اس کو لیا اور جب ہوش میں تو کہا کیا ہوا، کہا بڑا عجیب ہو گیا، کہا کیا ہوا، کہا یہ کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک فقیر، بڑی مطلب کہ وہ حالت اس کی خراب تھی، تو بولا پھر کیا ہوا، کہا یہ میرا پہلا شوہر ہے، سابقہ شوہر ہے، اور پھر اس نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا کہ اس نے کیا حرکت کی تھی، یہ سنتے ہی وہ مرد مسکرانے لگا اور ایک شکر کے کہوں یا کسی چیز کے اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہ گئے. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ کہا میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا. کیا ہوا؟ کہ جس فقیر کو جو اس نے مارا تھا نا وہ فقیر میں ہی ہوں. اللہ تعالی نے مجھے امیر کر دیا اور اسے فقیر کر دیا, مجھے غنی کر دیا اس کو محتاج کر دیا. نہیں پتا چلتا میرے میٹھے پیرس ٹائم بھائیو, ہم لوگ اپنی کسی بھی دھن پتا نہیں چلتا بعض اوقات. واقعی میں کیا کھل کر بولوں, کوئی منصب, کوئی اقتدار, کوئی عہدہ, کوئی قہر و تسلط, پتا نہیں کوئی سپرویژن مل جاتی ہے, کوئی مطلب ایسے تعلقات ہو جاتے ہیں, پھوپا آ جاتی ہے. واللہ عالم کیا عجیب مرض ہے, عجیب سی یہ کیفیت ہے, آ جاتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا عجیب مرض ہے, یہ آ جاتا ہے اور سمجھ نہیں پڑتی کیسے آیا اور اپنا یہ مطلب کے کام کر کے چلا جاتا ہے اور سامنے والے کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, رسوا کر دیتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی تبدیل ہو جاتا ہے, ہمارا مطلب کہ وہ چلنے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ. اس کو غور کرنے کی عادت ہے. دیکھیں شیطان ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, جس کا میں بیان کر چکا ہوں. شیطان ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اور تکبر کیا شیطان نے, اور تکبر جیسی گندی بیماری شیطان ہم میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. ہر انسان غور کرے اس کو, خاص طور پر جسے کوئی منصب ہے, جس کے پاس کوئی بڑی ذمہ داری ہے, جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, اقتدار ہے, اس کے پیچھے دو چار لوگ ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. واقعی یہ بہت عجیب مرد ہے. بعض اوقات پیسے ہوتے تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, منصب ہوتا تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کوئی خاندان ہوتا ہے, کوئی تعلقات ہوتا ہے, کوئی سورسیں ہوتی ہیں, لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر ایسے میں بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا یار. اگر ایسے سچ کو پولیس بھی روک دینا تو ایسا اتر کے ہکڑی مارتا ہے, جانتا نہیں ہے میرے کو. پولیس والا بعض اوقات نہ جانے ادھر دیوے دو تو وہ بولے یار میں جان گیا تو کون ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی بعدوں کا یہ پھوپا کام, یہ بعدوں کا کیا پھوپا کام آتی نہیں. اللہ عجز ہی دے, انکسار ہی دے. ہم اپنے کردار کو غور کریں نا. نماز نہ پڑھنے والا کس چیز کا تکبر کرتا ہے یار, تو نماز پڑھتا نہیں, متقوا پرہیزگاری ہے نہیں, سنتوں پر عمل ہے نہیں, انجام کا کوئی پتا ہے؟ یا بتایا ہمارے انجام کا ہی ہمیں نہیں پتا. اللہ ہمیں ایمان سلامت, ہمارا ایمان سلامت رکھے. سچی ہمارے ہمیں یہی نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہوگا. کس چیز کا تکبر کرے بھائی, پیٹ میں نجاست ہے, کس چیز کا تکبر کرے بھائی, پانی نہ ملے تو تڑپ جاتے, کس چیز کا تکبر کرے, مچھر آ کر ہمارا خون چوس کے چلا جاتا, کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتے اس کا. ایک مچھر ہمارے حالت خراب, مکھی کبھی پڑی رہی آپ کے پیچھے؟ مکھی پڑی ہے کبھی کسی کے پیچھے؟ ارے باپ رے باپ, مکھی کسی کے پیچھے پڑ جائے آئے تو پھر وہ تکبر کرنے والا مکھی کو پکڑ کر دکھائے, یوں اڑائے گا پھر آئے گی, یوں اڑائے گا پھر آئے گی, ادھر سے آئے گی ادھر سے آئے گی, تنگ کر کے رکھ دے گی مکھی. ایک مکھی تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیتی ہے ایک مکھی. بندے کا کیا تکبر ہے, تیری اوقات کیا, تو ایک مکھی کو تو پہنچ نہیں سکتا, باتیں کرتا ہے بڑی بڑی. پیٹ مڑونے میں بیٹھا ہوگا, سر میں درد ہو تو کسی کو کسی کام کا نہیں رہتا بندہ. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, پھوپا نہیں کرنی چاہیے, عزت ذلت میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے, عاجزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ہم مطلب بس اسے دعا کرتے رہے, مولا تو تکبر سے بچانا, ہمیں بڑی باتوں سے بچانا, ہم تیرے عاجز بندے ہیں, یقین مانو رب کے عاجز بندے ہیں. ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے یار, ہماری اوقات کہاں سے ہوگی؟ اگر اچھی شکل ہے تو دی کس نے, اگر مال ہے تو دیا کس نے, اگر کوئی منصب ہے تو دیا کس نے, اگر شہرت ہے تو دی کس نے, اگر عزت ہے تو دی کس نے, صحت ہے تو دی کس نے, محبت ہے کوئی لوگ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالے کس نے؟ ارے سب تو رب نے دیا ہے, دینا ہی رب کا ہے, وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا مولا, وہی دینے والا ہے. تو تکبر کس چیز کا, غرور کس چیز کا؟ دانت پہ درد ہو جائے تو غذا کھائی نہیں جاتی ہم سے, منہ میں چھالا نکل آئے تو بولا نہیں جاتا ہم سے, گلے میں درد ہو جائے تو پانی کا قطرہ نہیں نکل, پانی کا قطرہ نہیں ڈال سکتے ہم, گھٹنے میں درد ہو جائے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا جب تک دعا بھی کھڑا نہ کریں, تکبر کے ساتھ چلنے والے کے گھٹنے میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، خدا نہ خواستہ اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہو جائے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو جائے، جب تک کہ اس کو سہارا نہ دیا جائے اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تیرے رب کا کرم ہے، تیری کمر درست ہے تیرے رب کا کرم ہے، تیرے گھٹنے درست ہے تیرے رب کا کرم ہے، تیرے ٹخنے درست ہے تیرے رب کا کرم ہے، تو ہاتھ سے کام کرتا ہے تیرے رب کا کرم ہے، تیری انگلیاں کام کر رہی ہے تیرے رب کا کرم ہے، تیری زبان لذت چکھ دیتی ہے تیرے رب کا کرم ہے، ٹھنڈے اور گرم کی تو تمیز کر لیتا ہے تیرے رب کا کرم ہے، تو دیکھ سکتا ہے تیرے رب کا کرم ہے، تو سوچ سکتا ہے تیرے رب کا کرم ہے، جب سارے کرم تیرے رب کے تو بندہ تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ کوئی تکبر کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ شیطان بہکاتا ہے اور شیطان دل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر ہمیں کہیں کر نہیں چاہتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور سچی حقیقی عاجزی عطا فرمائے اور تکبر کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بچا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ تصور کرے، چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ، جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ناقص ہیں، کمزور ہیں، عیب والے ہیں، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہمیں شیطان نے دبوچ لیا ہے، ہمیں شیطان کے مکروں پر ایسے بچا لیا ہے، شیطان نے رب کی بارگاہ میں تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، اللہ میں عاجزی نصیب کر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ تعالی عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرور اور رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا، جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ میرے آقا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پر ڈال دیے تھے, اپنے موزے اتارے اپنے کندھوں پر ڈال دیے, پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, امیر المومنین آپ یہ کم کر رہے ہیں, مجھے پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں, یعنی آپ یہ کر رہے ہیں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, آپ امیر المومنین ہیں. میرے آقا فاروق اعظم امیر المومنین ہیں, اٹھنی کی لگام تھام کر پاؤں سے موزے اتار کر کندھے پہ ڈال کر اونٹنی لے کر پانی میں چلنے لگے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں لوگ, میں پسند نہیں کرتا لوگ اس طرح آپ کو دیکھیں. اس پر میرے آقا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما, افسوس ابو عبیدہ, افسوس ابو عبیدہ, اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی کے لیے عبرت بنا دیتا. سنو, اس کے بعد میرے آقا فاروق اعظم نے کتنا عظیم جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اے ابو عبیدہ ہم ایک بے سرو سامان قوم تھے, پھر اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی, جب بھی ہم اللہ تعالی کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا. یہ تھی میرے آقا فاروق اعظم کی عاجزی, آدھی دنیا پر کہتے آدھی دنیا پر سلطنت تھی, آپ کے نام سے کفار لڑ جایا کرتے تھے. گریٹسٹ رولر, سب سے بہترین رولنگ کرنے والے, ان کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. امیر المومنین ہیں, مگر آج بھی ان کی ساری تو دیکھیں اور امت کی رہنمائی تو دیکھیں. ہمیں تو تھوڑا سا کچھ مل جائے تو پھولے نہیں سماتے, گاڑی اچھی آ جائے تو تکبر آ جاتا ہے, آج اسی سے نکل جاتے ہیں, موٹر سائیکل, سائیکل والا موٹر سائیکل لے تو بھی پتہ نہیں پھولے نہیں سماتا, اچھی موٹر سائیکل پھولے نہیں سماتا, موبائل اچھا لے لو تو بھی تکبر کی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے, گھڑی اچھی پہنو تکبر کی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے, کپڑے تھوڑے سے عمدہ پہن لو تو تکبر کی مصیبت گلے پڑنے کے سارے پہلو آ جاتے ہیں. بندہ کرے اللہ کے لیے کرے, عاجزی کے ساتھ کرے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو, پیاری پیاری اداؤں کو, اسلام و دین کے عظیم مقاصد کو پانے کے لیے, اسلام و دین کی عظیم تعلیمات کو پانے کے لیے عمل کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اپنے رب کی حمد کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے شیطان مردود سے پناہ لیتا رہے, کہ شیطان مردود سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے کہ وہ تکبر سے ہمیں برباد نہ کر دے, کہ ایسا نہ تکبر ہمارے ایمان کو کھا جائے. اللہ ہمیں عاجزی دے, انکساری دے, توازو دے, بس دل کی صفائی کا انتظام اور اہتمام کرنے کی بہت حاجت ہے, بہت حاجت ہے. اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے, میں ہوں کیا, اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ہمیں دیا مدنی انعامات امیر سنت نے, اللہ تعالیٰ ان پر کرو رحمت عطا فرمائے. ہم اپنے لباس کو دیکھتے ہیں, اپنے منصب کو دیکھتے ہیں, روزانہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, اللہ ہمیں توفیق دے, ہم ایک بار مدنی انعامات کے ذریعے اپنے کردار کو تو دیکھیں ہم کر کے آ رہے ہیں. نماز پڑھنے والا بھی نماز صحیح نہیں پڑھ پا رہا, دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے, ہمارا حال عجیب و غریب ہے, بہت برا حال ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں تو شاید یہ مدنی انعامات پر عمل ہمیں تکبر سے بچا لے, کیونکہ اس میں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے. پتہ چلتا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں, خود تو فیصلہ کرے اپنے بارے میں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے انشاءاللہ تکبر جاتا رہے گا انشاءاللہ. بس میں، گاڑی میں، ویگن میں سفر، پھر مسجد میں آرام. تو یہ اسلامی بھائی کے ساتھ کھانا پینا، رہنا، سونا، اٹھنا، یہ بہت عاجزی لاتا ہے مدنی قافلہ، بہت عاجزی لاتا ہے. کافی یوں سمجھو کہ ہمارے کردار پر جو قلق لگ جاتا ہے نا، قلق، یہ سمجھتے اسلامی بھائی، تو قلق لگتا رہے مدنی قافلوں میں سارے قلق اترتے ہیں. الحمدللہ دین کی محبت، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جام پینے کو ملتے ہیں مدنی قافلوں میں، جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک عام سے سادہ سے لباس کے اندر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. تکبر سے بچنے کی یہ بہترین صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ غور کر لیں، اگرچہ روایتوں میں تکبر سے بچنے کے لیے سلام کو بھی فرمایا گیا، یہی سب بہترین کہ سلام کو عام کرنے کی بھی، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے بھی تکبر سے بچنے کی بشارت موجود ہے، روایت کا خلاصہ ہے. تو سلام پہل کریں بھائی. میں کس بات کا انتظار کروں کہ اگلا مجھے سلام کرے؟ حالانکہ سلام کو عام کرنا ہے، اگرچہ جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی مسلمان کو سلام کرنا ہے اگرچہ اس کو جانتے کہ نہیں جانتے. ہم سلام میں بھی پہل نہیں کر پاتے، کس چیز سے سلام میں پہل کرنے سے روکا ہے بھائی؟ تکبر سے بچنے کی بشارت ہے کہ اس بات میں نہیں، یہ سلام کرے گا بھائی میں کیوں کروں گا، یہ آئے گا میں کیوں کروں گا، اس نے دعوت صحیح نہیں دی، اس نے یہ صحیح نہیں کیا، اس نے وہ صحیح نہیں کیا، منہ صحیح نہیں دیا، میں نہیں جاتا، یہ مطلب عجیب و غریب یار، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. خاص ہو بھائی ہمارے معاشرے میں جو داماد طبقہ ہوتا ہے، اس کو میں خاص طور پر عرض کروں گا، مہربانی کریں، کرم فرمائیں. وہ داماد بننے کا جو چلا ہوتا ہے نا، گیا مجھے میرے سسال والے یوں یوں دیں گے، اس سے نکل جائیں، ایک عام آدمی کی طرح رہیں یار. عاجزی کریں، انکساری کریں، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. میں جانتا ہوں ایک داماد کو جس کا سسرال اس کی عزت نہیں تعظیم کرتا ہے. عزت اور تعظیم، یعنی محبت سے محبت کے آگے تعظیم اور عزت ہے. میں ایک ایسے داماد کو جانتا ہوں جس کا اس کا سسرال تعظیم اور عزت کرتا ہے، اور وہ میرا پیر ہے. ایک جیسے وہ بھی داماد ہیں کسی خاندان کے، خاندان والے یہاں آ کر تعظیم کرتے ہیں، اور نہ جانے ان کے سسرال میں کتنے ان کے مرید ملیں گے. آپ بتاؤ داماد کے مرید لے بھائی. ایک کردار یہ دیکھے، پسند آنا اپنی جگہ پر ہے، پھر محبت ہونا اپنی جگہ پر ہے، پھر تعظیم ہونا لگے. ایک شخص پسند آ جائے مگر اسے محبت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور جسے محبت ہو جائے اس کی تعظیم دل میں آ جائے ضروری نہیں ہوتا. مگر یاد رکھنا، جس کی تعظیم دل میں آ جائے نا تو اس کی محبت بھی ہوتی ہے اور وہ پسند بھی آ رہا ہو. یعنی ایک چیز سے مطلب پسند ہے مگر اس سے محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پسند ہے، مگر ہر پسند والی چیز پیاری ہوتی ہے، مگر ہر پیاری چیز سے محبت بھی تو نہیں ہو، تعظیم بھی تو نہیں ہوتی نا. کئی اولادیں، کئی ماں باپ ہیں جن کو اپنی اولاد سے محبت بھی اولاد پسند ہے لیکن اولاد کی تعظیم تو نہیں دل میں آتی. بیوی سے محبت ہوتی ہے مگر بیوی کی تعظیم دل میں نہیں آتی. بعض اوقات بیوی کو بھی شوہر سے محبت ہوتی ہے لیکن شوہر کی تعظیم دل میں نہیں آتی. تعظیم ایک الگ شے ہے، تعظیم سر اور دل کو روئے روئے کو اس کے آگے ایک مطلب توازو میں لے آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، پیر وہ نعمت ہے کہ جو پسند بھی آتا ہے اسے محبت اور پیار بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس سے تعظیم اس کی دل میں بس جاتی ہے. اور میرا پیر ایسا ہی ہے. میں نے الحمدللہ بالعالمین اس وقت روئے زمین پر، الحمدللہ بالعالمین روئے زمین پر میرے پیر سے بڑھ کر عاجزی انکساری کرتا ہوا کسی ایسے مشہور آدمی کو دیکھا نہیں ہے. ایک عام آدمی تو کرتا رہتا ہے یار، وہ کرے کیا بعض اوقات، مگر ایک مشہور شہرت یافتہ، اللہ نے جس کو بڑا بلند رتبہ مرتبہ عطا فرمایا ہو، اس کی عاجزی انکساری، حق کو قبول کرنا، اگر کوئی لقمہ دے تو مان لینا، مطلب کوئی بولے کہ نہیں یوں نہیں یوں تو مسکرا کر لے لینا، علماء کی تعظیم کرنا، ننگے پیر انہیں ان کی گاڑیوں تک چھوڑنے جانا، اگر وہ مرید وہ علماء مفتیان کرام جو حقیقتا ان کے مرید بھی ہیں جو وہ آئے تو ان کی تازی میں کھڑے ہو جانا, ان کے لیے مطلب کہ وہ نششتے لگانا کہ یہ نب یہاں بیٹھے, یہ آنکھوں سے یقین مان, یہ صحبت بڑی بڑی بابرکت, اچھی صحبت بڑی برکتوں والی ہوتی ہے. یعنی عاجزی کیا, انکساری کیا, یہ دیکھنے کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. لیکن ان کتابوں میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے یار اس مرد قلندر کو عاجزی کرتے ہوئے, کپڑوں میں عاجزی, انکساری, لیکن سنتوں سے محبت, دین سے محبت. اب دیکھیے نا یہ دین سے محبت, سنتوں سے محبت, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے کتنی محبت ہے. کتنے برسوں سے چلا ہوا ایک انداز امیر سنت نے پچھلے ہفتے بدل ہی دیا نا. یہ سرکار کی سنتوں سے محبت, سرکار کی پسند سے محبت, اور دعوت اسلامی کو ایک عظیم انداز سے آگے لے جانے کی تڑپ. اور کئی عاشقان رسول دعوت اسلامی میں آ کر مدنی کام کریں, اس کی تڑپ. اور پھر اس ہفتے کو دیکھیے گا انداز کچھ اور ہی ہوگا. ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے, ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے. علی حجری آپ کو کتنا انتظار تھا, میں آپ کو بتاؤں آنے والے مدی مذاکرہ کے اس سے زیادہ انتظار کیجیے گا. وہی دروازے پر نظر رکھیے گا مدنی چلنے کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں, وہی دروازے پر نظر رکھیے گا کہ جب دروازہ کھلے گا تو یہ چاند سا چمکاتا چہرہ کس طرح نظر آتا ہے. اس بار کچھ آپ کو الگ ہی عشق بھرا, محبت بھرا, مدنی انداز نظر آئے گا انشاءاللہ. اور پھر بہت خوبصورت سی وضاحتیں ہوں گی, بڑی پیاری پیاری وضاحتیں ہوں گی. یہ پورا ہفتہ گزرا ہے اس طرح, یوں سمجھے اس پورے ہفتے کا جو ایک نچوڑ ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ مدنی مذاکرے میں نظر آ جائے گا. سوالات کی صورت میں, جوابات کی صورت میں, خود وجود کو نظر آنے کی صورت میں. تھوڑا بہت ابھی آپ میرا ٹیلر دیکھ رہے ہوں گے, پھر دیکھیں کیا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیل سنت کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے, اور یہ جو ہمیں سنتوں اور عشق و محبت اور دین کی محبت اور نیکی کی دعوت کی محبت اور دعوت اسلامی کے ایک عظیم تر مدنی مقصد کی طرف لے جانے کی جستجو میں یہ ہمیں جو لے کر چل رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان کے جذبے کو اور ان کی ان احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس ہمارا انداز اسی طرح چلتا رہے, جو مرشد کہتا رہے وہ بندہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کے جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے. یقین مانے پچھلے دنوں جو ان کے ساتھ رہ کر عجیب, میں بول بھی نہیں سکتا, بتا بھی نہیں سکتا کہ ان کے جذبات اور ان کے احساسات پیارے محبوب کی امت کے لیے کیا ہیں. یہ کس طرح مطلب کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو یہ مطلب یوں سمجھو کہ بس یہ یوں لانا چاہتے ہیں نا, یہ آ جائیں بس سارے نا, اور سارے آ جائیں نفس و شیطان کے بیکاوے سے بچ کر, نیکی کر کر, ایمان کی حفاظت کر کے, اپنے نیک اعمال بنا کر, بس یہ جنت کی طرف چل پڑے کسی صورت میں. ان کو ایسا بچانے کی یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا, یہ جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بس اس کا مطلب یہ سوچے کہ زبان اس کے اس وقت بیان کرنے سے عاجز ہے, لفظ نہیں ہے میرے پاس اور نہیں کر سکتا. مگر انشاءاللہ اس ہفتے کو آپ پھر دیکھیں گے کہ اس عاشق رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے اس عظیم خیر خواہ کا انداز کیا ہوتا ہے. تو آپ آئیں گے, کون کون آئے گا فیضان مدینہ میں, کون کون آئے گا, ذرا ہاتھ تو اٹھا کے بتائیں کون کون, ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں آ کر دیکھیں گے کون کون نیت کرتا ہے, ذرا ہاتھ اٹھائیں. مزیدار اور زوردار نعرہ لگایا کہ انشاءاللہ ہفتے کو فیضان مدینہ میں آ کر دیکھیں گے بھی, سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی. فیضان مدنی مذاکرہ. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بالکل دروازے پر نظر باندھ کے بیٹھیے گا, دروازہ دکھائیں گے کہ اس دروازے سے کیا نظر آنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھائے جائیں گے جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات میں سے ہے. ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, صلوات و سلام ہوگا, پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی جائے گی, اور پھر اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول مدنی حلقہ بھی لگائیں گے علم سیکھنے سکھانے کا. پھر آرام بھی ہوگا, اللہ نے چاہ تو خوش نصیب اسلام آباد تہجد میں بھی اٹھیں گے, فجر بھی جماعت سے پڑھی جائے گی, اور انشاءاللہ اشراق چاش کے بعد صلاۃ و سلام پر ہفتہ وار اجتماع کا پورا جدول مکمل ہوگا. پھر عاشقان رسول کے کچھ نصیب مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. ماشاءاللہ ہفتے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی صبح مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اب دیکھیے گا ہفتے کو کیا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, یہاں تک کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے ہمراہ ہیں, اور یہ بھی دیکھے گا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجام وعلى آله وصحبه وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت احمد صاوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی مرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ عز و جل آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے یعنی 24 فروری بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا, اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخر شرکت کی سعادت حاصل کریں, اور دوسروں کو بھی, دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دے کر, ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آپ مطالعہ کرتے ہوئے کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے آداب دین کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیش کی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دعائیں حاصل کریں. ہدیہ 20 روپے. امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ اس رسالے کو بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل فرمائیں. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ تنگ دستی کے اسباب اس رسالے کو بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل فرمائیں. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آسان ترین ترجمہ بنام معرفت القرآن علی کنز العرفان جلد نمبر 5 شائع ہو چکا ہے. اس جلد میں پارہ نمبر 21 سے 25 کا ترجمہ ہے. ہدیتن مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. اس کی ہدیہ 375 روپے ہے. اس کا دیگر کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل یکم مارچ سن 2018 سے مجلس نیو مسلم کورسز کے تحت نیو مسلم اسلامی بھائیوں کے لیے بروز جمعرات 1 ماہ کا رہائشی فیضان اسلام کورس مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد میں شروع ہو رہا ہے. اس کورس میں اسلام کے بنیادی عقائد سکھانے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا عملی طریقہ, قرآن پاک کی تلاوت و طہارت اور دیگر بنیادی ضروری مسائل سکھائے جائیں گے. داخلے کی شرائط بھی سن لیجئے. نمبر 1, عمر کم از کم 18 سال. نمبر 2, کورٹ سے لیا گیا فارم یا جہاں اسلام قبول کیا ہو وہاں کا تصدیق نامہ. نمبر 3, ضروریات زندگی کے اشیاء مثلاً کپڑے لحاف وغیرہ ساتھ لائیں.

الصلاة کا وقت ہے. تمام عاشقان رسول حاضرین اور مدین چین کے ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کر کے آئیے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. کوشش کیجئے آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نکل آئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين. کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، کر کے توبہ کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم. مولا کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم. لاؤں وہ اشک کہاں سے یا ربنا، اللہم ربنا لاؤں وہ اشک کہاں سے کہاں سے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے کہ سلسلہ گناہوں کا بڑھا چڑھا جاتا ہے میرے مولا نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ یا پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے اے مالک مولا اے رب کریم اے رب رحیم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ کہ ہم گناہگاروں کی خاطر راتوں کو آنسو بہانے والے ہمارے میٹھے میٹھے سونے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اے ہم عاصیوں کے لیے تڑپنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا تیرے گناہگار بندے اسیاں شعار بندے اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ایک بات پھر حاضر ہے یا رب کریم کچھ سمجھ نہیں آتی مولا کیا کرے اپنے اے مالک و مولا کس منزل کی طرف سفر ہے ہمارا کس طرف جا رہے ہیں مولا کچھ سمجھ نہیں آتا رب کریم دن بدن گناہوں کا انبار بڑھتا جا رہا ہے اے مالک و مولا گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا رب کریم دنیا کے سامنے ہم عاجز نیک پابند شریعت سنتوں کے پیکر نظر آنے والے ہیں مولا مالک تنہائیاں ہماری کیسی ہے مولا تو جانتا ہے اے مالک و مولا ہم جب اجتماع میں آتے اے مولا تیرے پیارے بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اے مولا بہت دل کرتا ہے تجھے راضی کرنے والے کام کریں پر مالک و مولا پھر جب اٹھ کے جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں مولا پھر نفس و شیطان غالب آ جاتا ہے اے مالک و مولا گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو چکا ہے اے مالک و مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ یا رب کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مالک و مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے یا رب کریم ہم سدھرنا چاہتے مولا ہم نیک بننا چاہتے مولا نفس و شیطان غالب آ جاتے مالک یا رب کریم نفس و شیطان کے وار سے ہمیں بچا لے اے مولا نیکیوں سے محبت عطا کر دے اے مالک و مولا گناہوں سے نفرت دے دے اے مالک و مولا عزوجل آج کے اس اجتماع پاک میں اے مولا جو تیرا نیک بندہ ہے جس کے ہاتھ اٹھانا مولا تیری بارگاہ میں پسند ہے اے مالک و مولا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ یا رب کریم جس کی آنکھوں سے آنسو بہانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے اے مولا جس کے آنسوؤں کے قطرے تیری بارگاہ میں مقبول ہے اے مالک و مولا جس کا رونا تیری بارگاہ میں مقبول ہے اے مولا جس کے اعمال تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے مولا اے مولا انہی کا صدقہ اس اپنے نیک بندے کا صدقہ مولا ہمیں بھی نیکیوں سے محبت دے دے اے مولا ہمیں بھی گناہوں سے نفرت دے دے اے مالک و مولا عبادت کی لذت عطا کر دے اے مالک و مولا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا اس ایام بدمست ہم یا الہی یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مالک کو مولا جو گناہ چھپ کر کیے جو لوگوں کے سامنے کیے مولا جو چھوٹے گناہ کیے اے مولا جو بڑے گناہ کیے اے مالک سب تو جانتا ہے یا رب کریم آج کے اجتماع پاک کا صدقہ اے مولا شب جمعہ کا واسطہ اے مالک کو مولا ان مبارک لمحات کا واسطہ مولا ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے اے مولا اپنی رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے مالک کو مولا عزوجل آج جو ہمیں سنا بیان اے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما اے مولا عزوجل اپنا انداز اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا عزوجل جیسا شیخ طریقت امیر اہل سنت چاہتے ہیں مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اے مالک مولا عزوجل جتنے عاشقان رسول یہاں حاضر ہیں مالک کو مولا جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا ہے جو نیک دعائیں ہیں مولا جنہوں نے دعاؤں کی کہا یا رب کریم سب کی دعاؤں کو سب کی تمناؤں کو تو جانتا ہے مالک سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مولا جہاں کہیں مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تندرست ہیں ان کی تندرستیاں دور فرما مولا جو بیمار ہیں ان کو رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما اے مولا ہم سب کو رزق حلال عطا فرما لقمہ حرام سے ہم سب کو بچا یا رب کریم یا رب رحیم ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر میں خیر عطا فرما ان کا سایہ اے مولا تادیر ہم پر سلامت فرما اے مولا جیسا یہ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما اے مالک مولا عزوجل مدنی کاموں کی محبت مدنی کام کرنے کا جذبہ عطا فرما اے مالک مولا عزوجل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا رب کریم جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما اے مالک مولا عزوجل ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما اے مولا اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا رب کریم بار بار میٹھے مدینے کی بعد مقبول حاضری نصیب فرما اے مالک مولا عزوجل ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کی موت عطا فرما جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے اے ابر کرم برس جا برس جا نوحو ست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے کہتے رہتے گے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب ہو دمِ واپسی یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے شہن شاہ مدینہ صلاۃ و سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام